Dzień dobry Państwu, witamy. Michał Jakubik, Roma Leszczyńska, Kuba Strzyczkowski. 16 przed chwilą minęła, przed nami popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 20 dzień października, jest piątek i czas na serwis. Justyna Mączka, Artur Ewertowski. A w tym serwisie Trójki powiemy o ustaleniach przywódców unijnych krajów na zakończonym właśnie szczycie w Brukseli. Dwie rodziny wróciły do swoich mieszkań w poniedziałek. Poszkodowani dostaną finansowe wsparcie za chwilę. Relacja ze Szczecina, gdzie wczoraj w jednym z bloków wybuchł gaz. A zakłady Ursus wypłacą byłym pracownikom 1 000 000 złotych. Jest porozumienie dyrekcji ze związkami zawodowymi. Przywódcy 27 krajów Unii Europejskiej zgodzili się na rozpoczęcie przygotowań do drugiej fazy negocjacji dotyczącej wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. O postępie w negocjacjach mówi szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Kanclerz Niemiec Angela Merkel liczy na łagodny Brexit. A podczas spotkania przywódców Unii w Brukseli poruszanych było też wiele innych problemów. W przypadku części z nich nie ma zgody. Dlatego padła propozycja, żeby w takich sytuacjach, gdy kraje nie mogą dojść do porozumienia, rozstrzygnięcia były przeniesione na najwyższy poziom europejskich przywódców na szczycie, gdzie obowiązuje zasada jednomyślności. Premier Beata Szydło zapowiedziała, że Polska wykorzysta te nowe metody pracy w Unii, żeby przeforsować swoje postulaty. Beata Płomecka. Premier Beata Szydło mówiła, że w Unii jest obecnie kilka spraw wywołujących podziały wśród państw członkowskich. To na przykład kryzys migracyjny i propozycje zmian w unijnym prawie azylowym. Dlatego już wczoraj Warszawa zaproponowała, by decyzje były w tych sprawach podejmowane przez przywódców unijnych krajów. A dziś szefowa polskiego rządu mówiła także o polityce klimatycznej. Chodzi m.in. o zaproponowane nowe zasady handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla w przyszłej dekadzie. Dla Polski, której gospodarka oparta jest w większości na węglu, to sprawa problematyczna. Jeżeli nie będzie postępu w sprawach związanych z klimatem, to ja zaproponuję, żeby na grudniowej Radzie ta kwestia została postawiona i byśmy tę metodę przetestowali. Wśród nierozwiązanych jeszcze kwestii premier wymieniła zmiany w przepisach o delegowaniu pracowników. Rozstrzygnięciami w tej sprawie także zainteresowana jest Polska, bo wysyła najwięcej osób do pracy za granicę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I zmieniamy temat. Jest praca w szkołach. Mamy 11,5 tysiąca dodatkowych miejsc pracy. Stwierdziła minister edukacji narodowej Anna Zalewska, komentując zmiany w oświacie po wprowadzeniu reformy edukacji. Mówiła o tym podczas spotkania z samorządowcami. To oczywiście wielka zasługa państwa, ale również prawa oświatowego i ramowych planów nauczania. W tym roku pojawiają się 2 dodatkowe godziny. Jedna godzina w systemie to jest 1100 miejsc pracy. Minister edukacji była też pytana o dwuzmianowość pracy nauczycieli. Stwierdziła, że ta sprawa jest jeszcze do rozwiązania przez nią jej ministerstwo. Niedawno Związek Nauczycielstwa Polskiego podał, że w wyniku reformy edukacji pracę straciło 6,5 tysiąca nauczycieli. Minister odpowiadała, że to nieprawda, ponieważ te zwolnienia wynikają z niżu demograficznego i już we wcześniejszych latach dotknęły większą liczbę osób. W serwisie Trójki teraz o sytuacji mieszkańców kamienicy przy ulicy Gdyńskiej w Szczecinie, gdzie wczoraj doszło do wybuchu gazu. 3 lokale zostały dopuszczone do użytku. 2 rodziny wróciły już do swoich domów, ale w pozostałych 9 mieszkaniach na razie nie można przebywać. Tylko jedna rodzina spędziła minioną noc w mieszkaniu tymczasowym z zasobów miasta. Pozostałe schroniły się u bliskich. 5 rodzin dziś ma dopełnić formalności, by na kolejne kilka tygodni taki lokal otrzymać. Jak się okazuje, stan mieszkań oferowanych przez Zbilk nie zawsze spełniał wszystkie oczekiwania. Jednej z mieszkanek zaoferowano na przykład lokal bez prądu. Lokatorzy mogą też liczyć na pomoc finansową. Zapomogi do mieszkańców trafią prawdopodobnie już w poniedziałek. Przypomnijmy, do wybuchu w kamienicy doszło wczoraj o 5 rano. W eksplozji poszkodowana została tylko jedna osoba. To lokatorka mieszkania, w którym doszło do wybuchu. Ma 60% ciała, jej stan jest krytyczny. Utrzymywana jest w śpiączce farmakologicznej. Pozostałym lokatorom kamienicy nic się nie stało. Relacjonowała Joanna Gralka z Radia Szczecin. Ursus przekaże 1 000 000 złotych byłym pracownikom spółki. To efekt porozumienia między zarządem firmy, a działającą w zakładzie Solidarnością. Po prywatyzacji zakładu, mimo obietnic, odchodzący z pracy nie dostali dodatkowych odpraw. Negocjacje w tej sprawie trwały 5 lat. Mówi minister z kancelarii premier Beaty Szydło Maciej Małecki, który interweniował w tej sprawie. To pierwsze i jedyne w Polsce takie porozumienie. Ja traktuję to jako przełom i jako nowy kierunek w relacjach strony społecznej i biznesu. Prezes zarządu Ursusa Karol Zarajczyk podkreśla, że bez pracowników, którzy są już na emeryturze, Ursus nie istniałby w obecnym kształcie. Państwo zawiodło w pewnym momencie podczas prywatyzacji. Ursus odniósł sukces, czyli nowe wcielenie Ursusa odniosło sukces i to był najwyższy czas, żeby znaleźć formułę, żeby tych pracowników, którzy ostatni schodzili z pokładu Ursusa w Warszawie, w jakiś sposób usatysfakcjonować. Milion złotych na zaległe odprawy trafi do fundacji, a ta przekaże pieniądze właściwym osobom. I na tym kończymy serwis Trójki. Skrót o 16:30. Przeczytam Państwu wczorajszą prognozę, bo moim zdaniem jest po prostu atrakcyjniejsza. W nocy, proszę Państwa, zachmurzenie umiarkowane od północnego zachodu wzrastające do dużego i zwłaszcza tam oraz na północy wystąpią słabe opady deszczu. Temperatura w nocy minimalna od 6-7 na północnym wschodzie oraz na południu do 8-11 na pozostałym obszarze. Jedynie na wybrzeżu, a w granicach 12 stopni. A wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tajemnice obsługi w Saturnie. Kto to jest, Wojtechu? Nasi doradcy, eksperci od zapobiegania kryzysom. Jakim kryzysom? Kryzysom zbitego wyświetlacza, tragedii porysowanej obudowy, dramatom podczas konfiguracji smartfona. Nasi eksperci oklejają, zabezpieczają, ubezpieczają i pomagają w uruchomieniu. A klienci co robią? Oddają się beztrosce. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. To już prawie 7 minut po godzinie 16. Dariusz Pieruk przy naszym telefonie 7 trójek na początku 22. A co przed nami? W Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog odbyło się spotkanie dotyczące finansowania systemu ochrony zdrowia. Zgodnie z zapowiedzią wczorajszą, zresztą w Trójce, bez lekarzy, rezydentów. Była poważna dyskusja na temat tego, jak z tymi zwiększającymi się środkami sobie poradzimy. Dwa obszary. Jeden, jak racjonalizować wydatki, a drugie, jak zagospodarować dodatkowe środki, które wpłyną do systemu. Chcemy móc pracować dla starzejącego się społeczeństwa w Polsce. Nie chcemy wyjeżdżać za granicę. Chcemy tutaj żyć, tutaj pracować i tutaj zakładać rodzinę. Chcemy być blisko naszych rodziców, dziadków, a nie z dala od nich. Dziś również o przyszłych lekarzach kształconych w Polsce. Studiują Polacy, ale również coraz częściej studenci obcokrajowcy. Oczywiście Polacy są główną częścią polskich akademii medycznych, ale jest tam całkiem duża liczba studentów zagranicznych. Większość tych studentów zagranicznych studiuje za własne pieniądze na fakultetach anglojęzycznych. Druga grupa to są oczywiście lekarze wykształceni w pełni za granicą. Co jeszcze? Zapraszamy do Trójki. Rząd Hiszpanii zamierza jutro zawiesić autonomię Katalonii. Najbardziej prawdopodobne jest to, że dojdzie do zorganizowania w Katalonii przyspieszonych wyborów, które nie rozwiążą w żaden sposób problemu, ponieważ do władzy powróci ta koalicja niepodległościowa. Ten konflikt będzie powracał w przeciągu następnych 10 czy 20 lat. Sporo tematów, sporo wątków przed nami. Oto krakowscy, proszę Państwa, naukowcy chcą stworzyć proste, jasne kompendium wiedzy o polskim prawie. Autentycznie brakuje nam prawa pisanego ludzkim językiem. Niestety jest to język niezrozumiały nie tylko dla przeciętnego obywatela, on jest niezrozumiały również dla specjalistów, w tym dla samych prawników. Episkopat wydał zalecenie dotyczące muzyki w kościołach. Nie będzie muzyki rozrywkowej. To oczyści w jakiś sposób repertuar, bo czasami naprawdę, zwłaszcza młode pary, wymyślały już utwory zupełnie niepasujące do miejsca. Na warszawskim Okęciu, proszę Państwa, wylądował samolot specjalny ze Stanów Zjednoczonych z kolegą Markiem Wałkuskim na pokładzie. Po oficjalnym powitaniu, rozmowach bilateralnych, nasz korespondent zaszczyci nas po godzinie 16:30, a po 17:20, jak zwykle, co w mowie piszczy. Polecam, zapraszamy. Zapraszamy do reklamy. Szanowni słuchacze, jesteście zadowoleni z tego, jak pracują wasze pieniądze? Nie? Pora to zmienić. Darmowe konto lokacyjne w Alior Banku to świetny sposób na oszczędzanie. Oprocentowanie wynosi aż 2,5%, nawet do 100 tysięcy złotych. I to bez konieczności otwierania konta osobistego. Aż 2,5%. Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Promocyjne oprocentowanie 2,5% w skali roku dotyczy nowych środków i obowiązuje przez 4 miesiące. Szczegóły w regulaminie promocji i tabeli oprocentowania. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive.

To Big Boys i Chuck Berry w programie trzecim w audycji popołudniowej. 19 dobę trwa, proszę Państwa, strajk lekarzy rezydentów. Dziś po raz pierwszy spotkał się zespół do spraw zmian w ochronie zdrowia. Przewodniczył mu minister zdrowia. Byli także przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej, a także kilka organizacji pacjentów. Zabrakło lekarzy, choć zaproszenie, jak wiemy, dostali. W studiu Łukasz Karusta. Coś udało się ustalić? Zapewne bez lekarzy niewiele. Tak, to prawda, na razie niewiele, ale trzeba przyznać, że było to pierwsze z serii takich spotkań. Rozmawiano przede wszystkim o zwiększeniu wydatków na służbę zdrowia, a także o zwiększaniu wynagrodzeń, choć tu też nie padły żadne konkretne liczby. Była poważna dyskusja na temat tego, jak z tymi zwiększającymi się środkami sobie poradzimy. Dwa obszary. Jeden, jak racjonalizować wydatki, a drugie, jak zagospodarować dodatkowe środki, które wpłyną do systemu. Tak mówi minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Pojawiły się też postulaty, które gałęzie służby zdrowia powinny w najbliższych latach dostać największy zastrzyk gotówki. Okulistyka, operacje zaćmy, ortopedia, niektóre rodzaje diagnostyki. Oprócz tego takie szczególne obszary, jak wymieniony ze strony jednego z przedstawicieli pacjentów, obszar finansowania leczenia pacjentów chorych na choroby rzadkie. Dziś strajkujący rezydenci się nie pojawili, bo jak mówią, propozycje rządu to wciąż za mało, poza tym są wprowadzane za późno. Przypomnijmy, młodzi lekarze chcą, by wydatki na służbę zdrowia w 2021 roku były na poziomie 6,8 PKB. Rząd przejął projekt ustawy, który zakłada stopniowy wzrost nakładów na służbę zdrowia tak, aby w 2025 roku osiągnąć 6% PKB. Dlatego strajk trwa nie tylko w Warszawie. W Szczecinie, w Łodzi i w Lesznie. My jako Porozumienie Zawodów Medycznych czekamy na konkrety ze strony rządzącej. W skład Porozumienia Zawodów Medycznych wchodzą lekarze, technicy, diagnosta, dietetyk, fizjoterapeuta, logopedzi, psycholodzy, ratownicy medyczni. Rezydenci twierdzą, że nie ma innego wyjścia jak wzrost wydatków. Społeczeństwo się starzeje i z roku na rok coraz więcej Polaków wymaga opieki medycznej, mówi fizjoterapeutka Renata Archacka. Osoby w wieku 65 lat i powyżej obecnie stanowią około 6 milionów i jest to 15% polskiego społeczeństwa. Za 3 lata prognozowanych jest tych osób około 7 milionów 200 i będzie to 20% naszego społeczeństwa. Natomiast za 13 lat co czwarty Polak będzie w wieku 65 lat. Dlatego, jak dodaje technik radioterapii Monika Mazur, nikt nie powinien namawiać młodych lekarzy do wyjazdu z kraju. Chcemy móc pracować dla starzejącego się społeczeństwa w Polsce. Nie chcemy wyjeżdżać za granicę. Chcemy tutaj żyć, tutaj pracować i tutaj zakładać rodzinę. Chcemy być blisko naszych rodziców, dziadków, a nie z dala od nich. A głos w sprawie protestu i reformy zabrała też dziś premier Beata Szydło. No wszystko przebiega zgodnie z tym, co ja usłyszałam, rozmawiając z protestującymi, że oni oczekują. Nie bardzo rozumiem w tej chwili, co jeszcze miałoby innego się zdarzyć, natomiast no, my będziemy konsekwentnie wprowadzać te zmiany w życie. W przyszłym tygodniu jest posiedzenie rządu, potem mamy na kolejnych jeszcze również te zmiany, które proponuje minister Radziwiłł, w kolejnych tygodniach będą wprowadzone. I jeszcze jeden ciekawy głos. Zdaniem ekspertów ważne jest też dobre zagospodarowanie tych pieniędzy, bo od samego wzrostu nakładów sytuacja w służbie zdrowia się nie poprawi. Tak mówią dr Małgorzata Gałązka-Sobotka z Uczelni Łazarskiego i prezes Polskiej Unii Onkologii dr Janusz Meder. Płatnik, który każdą złotówkę daje wykonawcy szpitalowi, musi mieć przekonanie, że jest najwyższa jakość diagnostyki i leczenia. To nie może być tak, że te pieniądze się marnują, nie są właściwie wydatkowane. Dzisiaj system przeznacza na ochronę zdrowia ponad 114 miliardów złotych. Nikt tak naprawdę wprost i jednoznacznie nie umie odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu te środki pozwalają na zabezpieczenie zdrowia, co najważniejsze, oraz odtwarzanie tego zdrowia z największą skutecznością. A co do samego spotkania, no to na razie mamy pad. Strajk trwa, rząd też nie zmienia swoich propozycji. Tę relację przygotował dla Państwa Łukasz Karusta. 20 minut prawie po 16. Program trzeci Polskiego Radia. 7 trójek na początku, 22, ZD3 małpa, polskieradio.pl. Fading by degrees, not believing all I see to be so. Trumpety. I'm flying over backyards, country homes and ranches, watching life between the branches below. And it's hard to say who you are these days, but you run on anyway, don't you, baby? keep running for another place to find that saving grace. I'm moving on alone, over ground that no one owns, past statues that atone for my sins. There's a guard on every door and a drink on every floor, overflowing with a thousand amens. And it's hard to say who you are these days, but you run on anyway, don't you, baby? You keep running for another place to find that saving grace, don't you, baby? Carpet of your father's two-room mansion, no headroom for expansion no more. And there's a corner of the floor they're telling you is yours. You're confident but not really sure, and it's hard to say days, but you ride on anyway, and don't you, baby? Tom Petty. Panie Adamie, witam. Halo, dzień dobry. Kłaniam się panu, kłaniam witam się pana. Państwu. Panie redaktorze, ostatnio kolega z innego koła pędzackiego zaprosił mnie do siebie na szczupaka, na dużą wodę. Mm-hmm. Popłynęliśmy na znane mu tylko górki śródjeziorne, no i tam złowiliśmy kilka szczupaków takich ładnych, metodą spinningową. Mhm. W przedziale od 66 cm do 78 cm. No to potężne. Potężne. Proszę pana, na dużej wodzie szczupaki są. I duże też. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że one mają tam warunki do tarwa. A na małej nie. Tak, bo na dużych wodach to trą się na tych górkach podwodnych na głębokości od 3 do 7 metrów. Czyli w kałużach nie szukać. Tak, a na tych małych jeziorach już nie ma gdzie. Bo nie wylewają tak jak kiedyś. I jedna uwaga dla wędkarzy. Tak. Zgodnie z obowiązującym regulaminem, dziennie, czyli w ciągu doby, wędkarz może wziąć z łowiska 2 szczupaki. Mhm. I tam się chwalą 5, 6, 8. Niestety. 2 i koniec. Dalej. Szczupak musi mieć tą normę wymiarową, czyli 50 centymetrów. Mhm. No. I co jest jeszcze bardzo istotne przy szczupakach, no ja to bym jednak każdego złowionego szczupaka puścił, bo i te szczupaki, zalecenia, które myśmy złowili, wszystkie zostały wypuszczone. Pana Adama, proszę brać sobie do serca. Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam. Program trzeci, 24 minuty po godzinie 16. Episkopat, jak już zapowiedziałem, proszę państwa, wprowadza nowe zasady dotyczące muzyki podczas liturgii. Teksty utworów wykonywanych podczas mszy trzeba będzie czerpać przede wszystkim z Pisma Świętego, źródeł liturgicznych. Przede wszystkim jednak za sprawą nowych ustaleń z kościoła znikają wszystkie hity z muzyki klasycznej filmowej, uwielbiane, szczególnie przez nabożeńców czy mózgów grających. Działania episkopatu zdecydowanie popiera Małgorzata Rados, muzykolog, także absolwentka KUL-u. Posłuchajmy. To oczyści w jakiś sposób repertuar, bo czasami naprawdę, zwłaszcza młode pary, wymyślały już utwory zupełnie niepasujące do miejsca. Jestem tu, dziś swą miłość składam na ołtarz twój. Wyłączając zarówno muzykę właśnie filmową, czy klasyczną, każdy z tych ślubów, czy każdy z tych pogrzebów nie będzie już tak wyjątkowy. Rodzina. Rodzi się pytanie, czy na ślubie usłyszymy jeszcze marsz weselny Feliksa Mendelssohna, który jest kompozycją świecką, a także utwory Jana Sebastiana Bacha, który komponował co prawda do kościoła, ale był protestantem. Z punktu widzenia restrykcyjnie przestrzeganego prawa kanonicznego, te kompozycje nie powinny być wykonywane w kościele rzymskokatolickim. Ostatni dokument na temat muzyki kościelnej w Polsce został wydany w 1979 roku. Ksiądz Paweł Rytel Andrianik, rzecznik Episkopatu Polski. Dlatego była potrzeba nowego dokumentu. Ten dokument można podsumować trzema słowami. Trzy razy P. Poziom. Chodzi o to, żeby był jak najwyższy poziom muzyki. Piękno, dlatego że Kościół musi być ojczyzną piękna. I pierwszeństwo. Pierwszeństwo głosu ludzi nad różnymi instrumentami. Pamiętajmy, że Kościół to jednak miejsce kultu od najdawniejszych czasów. Muzyka w Kościele nie stanowiła tylko i wyłącznie oprawy muzycznej, ale była integralną częścią sprawowania liturgii. Lubimy śpiewać w kościele. No to śpiewajcie, dziewczyny. Śpiewaj, a kiedy ranne wstają zorze. Tobie ziemia, tobie morze. Dla kogo najbardziej nowe postanowienia episkopatu mogą być problematyczne? Jeśli para bierze ślub i sobie życzy, żeby ta uroczystość została uświetniona jakąś muzyką i niekoniecznie tylko liturgiczną. Karolina Szymanik, oboistka i skrzypaczka. No to nie tylko mnie to uprzykrzy życie, bo ja będę miała mniejszy wybór utworów, ale też im. O jakie utwory pytają ludzie, którzy poszukują oprawy muzycznej ślubów, pogrzebów? Takim sztandarowym przykładem jest chociażby słynna Alleluja Leonarda Cohena, czy temat oboju Gabriela z filmu Misja. Obój jest strasznie popularny na ślubach. Wszyscy kojarzą ten obój z jednym z tematem muzycznym, Ennio Morricone, obój Gabriela i strasznie dużo pieniędzy można na tym zarobić. Jak obój był potrzebny na ślubie, to bez oboju Gabriela nie sobie nie wyobrażają. A teraz to ja nie wiem w ogóle, czy oboiści będą mogli w takim razie grać na ślubach, no bo nie wiem, co zagrają. W trosce właśnie o ludzi jest też mowa o instrumentach. Na przykład jest wymieniona w tej instrukcji gitara elektryczna, która wydaje się, że nie jest odpowiednim instrumentem na liturgię w kościele. Co będzie z muzykami, którzy dotychczas grali zazwyczaj utwory świeckie, z muzyki filmowej, klasycznej? No cóż, jako muzycy będą musieli poszerzyć swój repertuar, co zapewne nie zaszkodzi im, a tylko wzbogaci ich umiejętności. Moi znajomi mieli takie sytuacje, że jechali i po prostu na miejscu się okazywało, że tego i tego nie można wykonywać. No i co w sytuacji, kiedy większość repertuaru stanowi jednak taka muzyka świecka? Episkopat zaznacza, że muzyka klasyczna wciąż będzie mogła być wykonywana w kościołach, ale podczas koncertów, a nie liturgii. O nowe ustalenia pytała Agnieszka Szwajgier. Program trzeci, 28 minut po 16. Skrót wiadomości za moment. Wcześniej Gregory Porter. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can. Love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Panie Piotrze, co tam dobrego? Halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry panu, witam. Ja chciałem zadać pytanie, jak tam Lucek Krosek się sprawuje i czy ubezpieczy panu go, czy nie na oce? Z ubezpieczeniem ciągle zwlekam, ale muszę pochwalić psa Lucka, bo regularnie myję na przykład zęby. No i w tej chwili nawet pani weterynarz nas pochwaliła. Tak więc jak kiedyś pan w lesie spotka gdzieś tam błyszczący kieł w oddali, to może być Lucek. Powoła się pan wtedy na znajomość z trójki i ujdzie pan cało, panie Piotrze. Będę wołał Kuba, Kuba. Pozdrawiam, dziękuję. B is very, very extraordinary. E is even more than anyone. one that you adore can love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Gregory Porter, program trzeci po 16.30. Skrót wiadomości, Artur Ewertowski. Jest szansa na kompromis podczas dzisiejszego spotkania prezydenta z prezesem Prawa i Sprawiedliwości, mówi o tym szef Kancelarii Prezydenta Krzysztof Szczerski. Zaznaczył jednak, że poprawki PiSu do prezydenckich propozycji są jeszcze warte dalszej pracy. To pole zgody już zostało określone i teraz musimy tak pracować i pewnie tego będzie dotyczyć dzisiejsza rozmowa, żeby poprawki, jest to trzy kształt ustaw, w ramach tego pola kompromisowego się znalazł. A rozmowy ruszą za około pół godziny. Będzie to czwarte spotkanie obu polityków w sprawie prezydenckich projektów ustaw dotyczących Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa. Wciąż są utrudnienia na trasie Pułtusk-Serock na Mazowszu. Może tak być jeszcze do 18 w pobliżu miejscowości Gzów na drodze krajowej 61. W wypadku zginęły trzy osoby, dwie zostały ranne. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem ciężarowym jechał od strony Warszawy w kierunku Pułtuska, a pojazdy osobowe jechały od Pułtuska. Z nieustalonych jeszcze przyczyn ciężarówka zjechała na pas przeciwny i uderzyła w te pojazdy. Przewróciła się na bok, są osoby śmiertelne. Jedna osoba została przewieziona do szpitala helikopterem. Mówiła Milena Kopczyńska z policji. W Czechach trwają wybory do parlamentu. Szansa na wejście do izby poselskiej ma nawet 8 partii. Faworytem jest centroprawicowy ruch ANO, byłego ministra finansów i miliardera Andreja Babisza. Jest on nazywany czeskim Trumpem. Głosowanie rozpoczęło się o 14 i potrwa do 22. Głosować będzie też można jutro od 8 do 14. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone w poniedziałek, jednak jak wskazują zagraniczni dziennikarze, pierwsze wiarygodne szacunki pojawią się już jutro. Tyle w skrócie, a serwis Trójki już o 17. W sobotę, czyli jutro, zachmurzenie umiarkowane, duże prawie w całym kraju, pojawią się słabe opady deszczu. W Polsce południowo-wschodniej początkowo jeszcze mgły, ograniczające widzialność. Temperatura maksymalna jutro od 9 do 13 na północnym wschodzie, 14-18 na pozostałym obszarze, a wiatr słaby, umiarkowany z kierunków południowych. Autopromocja. Kiedy był młody, miał jedno marzenie – być wyższym. Pojechał więc do kliniki endokrynologii i usłyszał. No może pan tylko powisieć na drążku, żeby... A ja chciałem grać Hamleta, Konrada Gustawa, ale z tym wzrostem. Teraz bym pewnie zagrał, ale wtedy były czasy, że trzeba było być amantem. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Marian Opania. Zapraszam w sobotę między 6 a 7. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Proszę pana, laptop jak nowy. Ja dorzucę panu torbę, tylko idiota by nie kupił. To co, płaci pan? Tam, a w euro nie płacisz. Teraz w sklepach euro nie płacisz. Kup produkt dzisiaj z odroczoną płatnością i spłać całość lub pierwszą z rat za 4 miesiące. Na przykład zestaw mobilny Lenovo Intel Core i5, torba i mysz w komplecie za 2499. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Uciekają. Zatrzymać ich. Są tuż za nami. Szybciej. Stać. Dopadli mnie. Kiedy mnie dopada chrypa, zawsze sięgam po Vokaler. Vokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vokaler to podstawa w zawodzie lektora, ale polecam go każdemu na problemy z chrypą i suchym gardłem. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Wybierz swój ulubiony smak. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour na wszystkie kurtki i płaszcze ma być super rabat. 20% w postaci e-bonu na kolejne zakupy. I tak do niedzieli 22 października. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour to wszystko dla Ciebie. Witotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Witotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Witotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Pokój z widokiem na morze. Lodówka z kostkarką do lodu. Naleśniki z malinami. Dama z łasiczką. Tak już w życiu jest, że wszystko jest lepsze z dodatkami. Nawet prąd jest lepszy z dodatkami. Wybierz energię od PGE w stałej cenie i jedną z usług dodatkowych, jak pomoc fachowców czy ubezpieczenie. Szczegóły w biurach obsługi klienta na zapewniamyenergie.pl i PGE Contact Center. Telefon 4 i 8 dwójek. Mamy okres grypy i przeziębienia. Rozmawiamy z dr Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję Rutinacea Med, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutinacea Med to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów? Polecam ją także pacjentom. Stosując Rutinacea Med, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny Rutinacea Med, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. Marian, a taki twój taki wymarzony tydzień, to jaki by był? Wymarzony? Cały tydzień? Tydzień niskich cen, Barbara. Tydzień niskich cen w Media Expert. Zmywarki taniej nawet o 300 zł. Na przykład zmywarka Mika klasa A++ taniej o 300 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Sytuacja jest, proszę państwa, trudna w studiu, bowiem pojawił się facet z maską na twarzy. To może być Zorro, ale może to być również napad. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me be. Unchain my heart. Unchain my heart. Unchain my heart. 'Cause you don't care about me. Got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Panie Januszu, witam pana. Halo, jeszcze a propos muzyki w kościele, czy tak? Tak, kłaniam się nisko. Mm-hmm. Tak sobie kiedyś wymarzyłem, że jak już wyciągnę od noża, no wiecie państwo, co dochodzi. Mm-hmm. Ostateczne rozwiązanie. To na moim pogrzebie zagrają piosenkę Jacka Klejsa Huśtawki. Aha. I okazuje się, że nie można. No, że Kościół katolicki się nie zgadza. Proszę mi powiedzieć, co robić. Może być rzeczywiście kłopot w kościele, ale myślę, że poza kościołem nie będzie problemu. 7 trójek na początku. 22? So unchain my heart. Unchain my heart. Let me go my way. Unchain my heart. Unchain my heart. Why lead me through a life of misery when you don't care about a beat for me? So unchain my heart, oh please, please set me free. I'm under your spell. I'm under your spell. Like a man in a trance. Like a man in a trance. Wow, you know darn well. I know darn well. That I don't stand a chance. That I don't stand a chance. So unchain my heart. Unchain my heart. Let me go my way. Unchain my heart. Unchain my heart. Unchain my heart. You bury me night and day. Unchain my heart. Why lead me through a life of misery? When you don't care about a beat for me, so unchain my heart, please, please set me free. Please set me free. Oh, won't you set me free? Please set me free. Oh, whoa, set me free. To był Ray Charles. W studiu gość, redaktor Marek Wałkuski. Witam, dzień dobry. Dzień dobry panu. Musi pan mi wybaczyć, że rozmowa nie będzie być może dziś toczyć się zbyt perliście, ale wczoraj ujęto mi 8, czyli ząb mądrości. Na szczęście nie sam widać. Sam pan rozumie. A może pan z tej maski skorzysta? Może pan odpowiedzieć, że nie spodziewa się pani tak wielkich strat. A, bo pan już przygotowuje jakiś napad dla odmiany, tak? To jest dla pana. Mhm. Ja widzę po panu, że Ameryka bardzo inspiruje. Marek Wałkuski, proszę państwa, autor książki To jest napad, czyli kawałek nieznanej historii Ameryki. Jak to się stało, że został pan literatem? Inspiracja, pańska inspiracja przede wszystkim. Ejże, nie wiem, czy pan pamięta, ale 8 lat temu, kiedy zaczynałem nasze piątkowe rozmowy. Nie wiedzieliśmy wtedy jeszcze, czy one będą takie regularne, czy będziemy się co tydzień spotykać. Mm-hmm. Zapytał mnie czy pan... czy będzie warto? Ja miałem wątpliwości. Tak. Opowiedziałem o jednym napadzie na bank i panu się zainspirowało tak, że tydzień później poprosił mnie pan, żebym może znalazł jeszcze jakąś kolejną zabawną historię. Okazało się, że są ich tysiące. Mm-hmm. No i od tamtej pory, ponieważ pan pyta, to ja odpowiadam. Amerykanie, jak wiemy, napadali na banki od zawsze. Pierwszy odnotowany napad, zresztą te informacje również można znaleźć w pana książce. 1798 rok obrabowano skarbiec banku Pensylwania. Skradziono, jak sądzę, na ówczesne czasy fortunę, bo skradziono 160 tysięcy dolarów. Tak, to jest równowartość kilku milionów dolarów obecnie. Co ciekawe, ten pierwszy napad na bank amerykański, pierwszy znany, już był spartaczony. To był jeden z najgorzej przeprowadzonych napadów, ponieważ rabuś, który dokonał tego napadu, w międzyczasie aresztowano niewinnego człowieka, który później stał się bohaterem Ameryki. W każdym razie ten prawdziwy rabuś popełnił podstawowy błąd, to znaczy zrabowane pieniądze wpłacił do tego samego banku, który obrabował. Ulokował tam. Uh-huh. Nie chciał trzymać w domu, wpłacił do banku. No i chwilę, niedługo potem został schwytany. Ja tak zastanawiałem się przed rozmową z panem, że może zamożność tego społeczeństwa amerykańskiego wynika z tego, że są tak przywiązani do napadowości właśnie. No niewykluczone, bo to cały świat się zastanawia, czemu ta Ameryka taka bogata, jeśli oni rabują banki, wpłacają tam pieniądze, potem znowu rabują. To jest obrót gotówki, bardzo duży. Co pan chciał powiedzieć? Chciałem zbudować jakąś teorię ekonomiczną chyba. Ale niech pan próbuje. Na bieżąco przy panu. Ja mam bilet w pierwszym rzędzie, ja bardzo chętnie wysłucham. Tyle tylko, że z raportu FBI wynika, że mamy jeden dzień szczególny w tygodniu, taki dzień ulubiony przez rabusiów. Niech pan zgadnie, który to dzień. No ja nie muszę zgadywać, to jest piątek. A skąd pan wie? I to jest, bo czytałem książkę. Rozumiem. To jest piątek, 9.11. I nie byłoby w tym nic intrygującego, gdyby nie fakt, że według czasu polskiego to jest godzina między 15 a 17. No i właśnie wtedy na antenie Trójki spotykamy się i rozmawiamy o napadach. Czyżby jakaś inspiracja, tak pan sądzi? Tak naprawdę to ma kilka powodów. Po pierwsze dlatego, że piątek to jest tradycyjny dzień wypłat w Stanach Zjednoczonych i myślę, że rabusie troszkę się przyzwyczaili, to gdzieś tam w świadomości zostało. Po drugie, być może to jest trochę tak jak z tym naszym handlem w niedzielę, który ma się przenieść na wcześniejsze dni. Skoro banki w niedzielę są zamknięte, a w sobotę działają krócej, to być może rabusie wybierają piątek, dlatego że wiedzą, że za chwilę banki zostaną zamknięte. Wiele napadów mógł pan opisywać, ponieważ do wielu ich po prostu dochodzi. W 91 roku, to był taki rok rekordowy w Stanach Zjednoczonych, dokonano, proszę państwa, 9400 napadów. Rozumiem, że wiele historii, zarówno tych napadów udanych, jak i nieudanych w książce. Liczba napadów spadła. W tej chwili to już nie jest 9400. No przecież narzekamy od lat, jest 4200, choć w ostatnich latach ta liczba poszła w górę. Ale Amerykanie, to przestępstwo, napadanie na banki istniało w całej historii Stanów Zjednoczonych. Jak słusznie pan zauważył, już w początkach Ameryki były pierwsze napady na banki. Ale co więcej, są kraje na świecie, w których też dochodzi do dużej liczby napadów na bank, ale nigdy one nie przeniknęły do świadomości tych społeczeństw. Napady na bank istnieją w świadomości Stanów Zjednoczonych, Amerykanów. Napadający na banki, rabusie, przechodzą do historii tego kraju. Pisze się o nich książki, robi się filmy. Z tą nadzieją ja chciałem z panem swojego czasu zawiązać spółkę. Ale też sposób, w jaki Amerykanie przeprowadzają napady na bank, jest bardzo kreatywny. Jak pan popatrzy na listę największych, najsłynniejszych napadów na banki, no to tam są praktycznie głównie napady amerykańskie. Istotna informacja, proszę państwa, otóż z autorem książki, to jest napad, czyli kawałek nieznanej historii Ameryki, będzie się można spotkać podczas wieczoru autorskiego w Trójce przy Myśliwieckiej w przyszłym tygodniu we wtorek. To spotkanie jest zaplanowane na 24 dzień października na godzinę 19. Trzeba troszeczkę kilka minut wcześniej zapewne przyjść. Studio imienia Agnieszki Osieckiej. A w tej sprawie już teraz można się zapisać u pana Darka. Wystarczy zadzwonić 7 trójek na początku 22. No i zgłosić oczywiście chęć udziału w tym wieczorze autorskim. Kolega Wołkowski w roli głównej. Kolega Strzyczkowski w roli jeszcze bardziej głównej, bo jako prowadzący to spotkanie. Oj, to ryzykowna zapowiedź, bo możemy stracić na frekwencji. Niech pan uważa. Ma pan jakiś ulubiony napad spośród bardzo wielu opisywanych? Było wiele fantastycznych napadów. Z tych takich zabawniejszych to napad z początku XX wieku, kiedy rabusie podkopywali się przez kilka miesięcy do banku który był po drugiej stronie ulicy, a zanim się do tego banku dostali, bank został zamknięty, ponieważ dochodziło tam do zbyt dużej liczby napadów. Był rabuś, który spóźnił się na własny napad, ponieważ przyszedł 12 minut po zamknięciu banku. No jeden z najsłynniejszych napadów w historii Stanów Zjednoczonych, napad świętego Mikołaja z Teksasu z 1927 roku, w którym wszystko poszło nie tak. Zabrakło im, rabusiom, pieniędzy, benzyny w samochodzie, w związku z tym musieli porzucić samochód w trakcie ucieczki. Kiedy zdobyli następny, właściciel zabrał ze sobą kluczyki do tego samochodu, później zgubili łup. A nawet w momencie, kiedy schwytano tych rabusiów, ponieważ tam wcześniej doszło do strzelaniny, kilka osób zginęło, to nawet nie udało się dokonać samosądu na sprawcy, głównym sprawcy tego napadu, ponieważ urwała się lina. Państwo tego nie widzą, ale kolega Wałkuski właściwie już jest przygotowany do napadu, wyposażony w taką gustowną czapeczkę, która zapewne chroni przed rozpoznaniem koloru włosów, prawda? Mam też taką dla pana. A nie, bo pan ma jeszcze jakiś kolor włosów, prawda? Ja mam jeszcze kolor włosów, nie mam jeszcze siwizny, dlatego ta druga, którą mam ze sobą, panu by się chyba przydała. A rozumiem. No i pistolet w dłoni. Pan wie, jak to działa? Wiem. Mogę? Tak? Pistolet. Nie, no świetnie. Rozumiem, że ja nie wiem, który z nas użyje pistoletu. Na zaskoczenie pan postawił, czyli po prostu strażnicy mają umrzeć ze śmiechu. A jeśli chodzi o broń, jeśli mogę tylko powiedzieć, to myślę, że w Stanach Zjednoczonych dochodzi do tak dużej liczby napadów, dlatego że jest powszechna broń w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym kasjer nie wie, kto ma broń, kto nie ma. W każdej szufladzie. Musi przyjąć założenie, że ten, który napada na bank, nawet jeśli tej broni nie pokazuje, to że może ją ze sobą mieć. Zresztą ta książka to nie jest tylko o samych napadach. To jest właśnie o broni w Stanach Zjednoczonych, o FBI, o policji, o więzieniach amerykańskich. A także o słynnych kartkach, na których zawarte są informacje, w jakiej sprawie ktoś przyszedł do banku, prawda? Tak. Mnie rozczuliła jedna historia, kiedy to pani uciekając chciała zniszczyć ten dowód, czyli kartkę, i próbowała zjeść tę kartkę. Nie udało się i kartka niestety stanowiła dowód. Tak, ta pani już, nie wiem, czy to w radiu możemy mówić, że ta pani zwymiotowała po prostu tę kartkę. No nie chciałem policja być taki dosłowny. Odzyskała. Ale pan a to jest nie był jedyny przypadek. Było kilka takich przypadków, kiedy sprawcy chcieli zjeść kartki z żądaniem, bo to jest dowód w sprawie. Nawet są nagrania wideo. Można zobaczyć w internecie, jak sprawca, którego policja rzuca na maskę samochodu, wyciąga tę karteczkę z zapazuchy i sobie ją zjada, żeby nie można było go potem oskarżyć o napad na bank. Szczerze panu powiem, jak tak już sobie rozmawiamy, tet a tet, to jak patrzę na pana i na siebie również też, to nam się może nie udać, wie pan, bo biorąc pod uwagę pana możliwości, że tak powiem, motoryczne, no to na przykład z uciekaniem może być słabiutko. Ale powiem panu, że dochodziło w historii Stanów Zjednoczonych także do napadów na wózku. Na przykład w Stanach Zjednoczonych doszło do kilku napadów, kiedy ludzie starsi albo osoby niepełnosprawne na wózku przyjeżdżały do banku. A poza tym, jeśli byśmy dokonali napadu w Stanach Zjednoczonych, to tam działają tak zwane banki drive-thru, tak jak są restauracje drive-thru. Także nie trzeba wysiadać z samochodu. Jakbyśmy byli, nie mogli uciekać, to możemy po prostu podjechać do takiego okienka. Rozumiem, choć mam nadzieję, że książka będzie również dla państwa takim źródłem i inspiracją do dokonywania takich profesjonalnych oczywiście napadów. My rzecz jasna skorzystamy, bo będzie o czym opowiadać, a kompendium wiedzy w zasadzie jak nie napadać przede wszystkim w książce. To jest napad, czyli kawałek nieznanej historii Ameryki. Autor w studiu Marek Wałkuski. Bardzo panu dziękuję za spotkanie. Jak widzę, to pan chce 10% od tych inspiracji. Oj, zdradza pan tajemnicę. A ja przypomnę, spotkanie z autorem, proszę państwa, we wtorek w przyszłym tygodniu. To jest 24 dzień października. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19:00. Warszawa Myśliwiecka. W tej pan sprawie... spróbować tego? Nie w ucho. Pan się odsunie z tą bronią. Ale strój może pan weźmie przynajmniej. Wieczór autorski. Proszę bardzo, w stroju wystąpię. Wieczór autorski kolegi Wałkuskiego. W tej sprawie należy nawet teraz do pana Darka zadzwonić. No jak dziecko, no po prostu. Ja mam z nim napadać. Dziękuję panu, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. You've made my life so It's marvelous, you should care for me. It's awful nice, it's paradise, what I love to see. You've made my life so glamorous. You can amorous. Oh, it's wonderful, it's marvelous that you should care for me. Wonderful, marvelous that you should care for me. It's wonderful. To Shirley Bassey. Program trzeci. Październik, proszę państwa, miesiącem oszczędzenia. Tak uczono nas w czasach PRL-u, jak pamiętamy. Polacy starają się oszczędzać, jak tylko mogą. 27% odkłada pieniądze na remont domu czy mieszkania. 20% oszczędza na pokrycie bieżących wydatków. To są wyniki z badań przeprowadzonych przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej. Staramy się też, co ważne, z głową, czyli oszczędnie, robić zakupy. Kupuję teraz polskie sery zamiast zagranicznych, żółte. A ja generalnie dużo bardziej planuję wydatki, czyli bardziej mam tak, że wiem, na co mogę sobie pozwolić. Ja jestem z Pomorza, więc ja jestem z natury oszczędny. Oszczędzanie każdego dnia jest możliwe i to niezależnie od tego, ile zarabiamy. Paweł Cymcyk, prezes Związku Maklerów i Doradców. Ale żeby to zrobić, to przede wszystkim trzeba mieć kontrolę nad swoimi wydatkami i przychodami. Żeby na co dzień oszczędzać, trzeba po prostu odrobić wcześniej pracę domową związaną z tym, żebyśmy zapisywali, odnotowywali i liczyli, ile i na co wydajemy. Bo może się okazać, że właśnie część pieniędzy, które wydajemy, w ogóle nie są przez nas zauważone. A wtedy te ziarnko do ziarnka i zbiera się całkiem pokaźna suma pieniędzy. To czasem mogą być nieprzemyślane zakupy, to czasem po prostu bibeloty, które nie są nam potrzebne w danej chwili, a czasem przepłacanie za rzeczy lub usługi, z których korzystamy. Czasami można mieć dokładnie to samo za dużo niższą cenę. Jarosław Sadowski, Expander. Do wielu różnego rodzaju usług się po prostu przyzwyczajamy. Mamy je od wielu lat, na przykład umowę z jakimś operatorem telefonii komórkowej, internetu, kablówki i tak dalej. Wiele lat temu podpisaliśmy umowę. Od tego czasu nie sprawdzaliśmy, jak wyglądają takie oferty. I w wielu przypadkach takie porównanie ofert albo kupienie pakietu na przykład internetu z kablówką w jednej firmie może spowodować, że sporo uda nam się w ten sposób zaoszczędzić, czyli w dalszym ciągu korzystamy dokładnie z takich samych usług, ale po prostu płacimy za nie mniej. Zwłaszcza w dobie internetu, cyfryzacji, gdzie możemy sobie łatwo porównać wady, zalety, a przede wszystkim ceny poszczególnych produktów i usług. Jesteśmy w stanie, chociażby kupując wcześniej albo z odpowiednim wyprzedzeniem, faktycznie zaoszczędzić. Zmiana sklepów, ale to te rzeczy, które są za drogie w Śródmieściu, załóżmy, to po to się dzieje. Załóżmy grejpfruty, przede wszystkim owoce się kupuje tańsze. Możemy też oczywiście w swoim domu wprowadzić różnego rodzaju oszczędności, na przykład poprzez wymianę żarówek, czy też sprzętu RTV czy AGD na jakiś bardziej energooszczędny, ale nawet jeżeli już taki sprzęt mamy, to nierzadko jest tak, że on też powoduje zwiększone koszty, bo na przykład zasypiamy przy włączonym telewizorze albo zostawiamy włączone światła w miejscach, w których już nie jesteśmy, albo ogrzewanie działa wtedy, kiedy my na przykład gdzieś wyjechaliśmy na weekend. Światło i woda. Ja jeszcze pamiętam czasy Gierka, kilowaty nie na straty. I tak już mi to weszło do głowy, że ja to przekazuję dzieciom. Dużo, dużo więcej można też zaoszczędzić, zmieniając pewne rzeczy w swoim życiu. Można zmienić na przykład swoje nawyki i próbować rzadziej dawać kusić się jakimś zachciankom. Na kawie na mieście ja oszczędzam ekstra. W pracy sobie robię. Nie. Kanapki noszę do pracy. Na mieście dużo mniej jem. Próbować zmienić swój tryb życia, czyli na przykład zamiast jeździć samochodem do pracy, jeździć rowerem. No przynajmniej wtedy, kiedy pogoda na to pozwala. Możemy też porozmawiać na przykład z kimś z sąsiadów, czy ktoś nie pracuje na przykład w tym samym miejscu co my, żebyśmy razem jeździli tym samochodem, albo żebyśmy się umówili z sąsiadem, że na przykład nawzajem odwozimy swoje dzieci, jeżeli chodzą na przykład do tej samej szkoły czy przedszkola. Oszczędzanie na absolutnie wszystkim i kupowanie najtańszych rzeczy co do zasady sprowadza się do tego, że musimy kupować bardzo często i wymieniać te rzeczy lub też korzystać z innych usług. To wprost nie jest najlepszy sposób na oszczędzanie. Przede wszystkim zaplanowanie i unikanie krótkoterminowego, szybkiego zapożyczania się.